राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 30 दिसंबर 1995 को प्रातः 8:30 बजे नई दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता में आया है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है, तो दोनों से ये सृष्टि बनी है। सृष्टि जितने से ही दोनों से ही, इसको भगवान ने अपरा और परा प्रकृति भी कहा है, क्षेत्र क्षेत्र की भी कहा है, क्षर अक्षर भी कहा है, ऐसे भगवान ने कहा है। और तीसरा भगवान अपने आप को बताते हैं, तो क्षेत्र क्षेत्र की और माम क्षर अक्षर और माम और परा परा प्रकृति राहम, ऐसे तीन बात बताते हैं। परंतु सृष्टि के लिए एतद् योनि भूतानि सर्वाणि क्यों धारय, सृष्टि के लिए परा और अपरा प्रकृति को बताते हैं। अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, ऐसी बात कहते हैं। तो खास बात एक ख्याल में आई है कि हम लोगों को इधर ये दार्शनिक बातें हैं, समझ में आवे ना आवे, कम आवे, पढ़े लिखे को अच्छी लगती है, अपन को समझते हैं भी क्या प्रकृति पुरुष है। हम लोगों की सीधी बात है, अपने जितने भाई बहन बैठे हैं इनमें दो बात, एक शरीर है और एक शरीरी है, शरीर वाला है। जैसे एक मकान होता है एक मकान वाला होता है, ऐसे शरीर होता है एक शरीर वाला होता है, दो होते हैं। तो शरीर है ये नाशवान भाग है और शरीरी है वो अविनाशी है, अविनाश विभाग है वो, जिसका विनाश नहीं होता। शरीर वो है जिसका प्रति क्षण परिवर्तन होता है, किसी क्षण भी परिवर्तन से रहित नहीं रहता कभी, न स्वर्ग अवस्था न प्रलय अवस्था में न महास्वर्ग में न महाप्रलय में, कभी भी जिसका नाश नहीं होता वो अविनाशी, वो शरीरी है। और प्रत्येक क्षण नाश ही नाश होता है, भाई वह विनाश ही विनाश होता है, मन अभाव ही अभाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका नाम शरीर है। उसको गीता में नाश तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतह का, तो नाश तो विद्यते भावो असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। बड़ी सुंदर बात है भाई बहन, ध्यान दें। अब जो बात कहता हूं उस तरफ ध्यान करें। ये शरीर है ये सबका अनुभव है, और शरीर ही है वो अपरिवर्तनशील है, ये सबका अनुभव है। जैसे ध्यान दें हर एक भाई, ख्याल करे, विशेष ख्याल करे इस बात पर, मैं वही हूं जो बालकपन में था, पड़ता था वही आज मैं हूं, ऐसा कहते हैं। और बालवन में शरीर था वो शरीर वैसा नहीं है, ये बात किसी अनुभव में नहीं है, सबके अनुभव में है। ये मरता है वो शरीर ही मरता है, जो शरीर ही है वो नहीं मरता है। वो न मरने के कारण से ही उसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। जो मर जाए उसका विचार क्या करे, तो मर ही जाएगा, उसे क्या विचार करना है। विचार वह करना है जो मरेगा नहीं, वो तो उस विचार क्या करना है कि इसकी दशा क्या होगी। जो मर जाएगा उसकी दशा क्या है, वो तो मर जाए, खत्म हुआ, उसकी दशा विचार करना क्या है। तो नहीं मरता है उसकी क्या दशा होगी, कहाँ रहेगा, क्या होगा, ये विचार नहीं विषय है। इस विषय को आज इतना भुला दिया है कि केवल शरीर की तरफ ही ध्यान दिया, केवल ये केवल शरीर की तरफ ध्यान। तो पशु है, नीचे से नीचे पशु है, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, इनका भी ज्ञान है उस तरफ। तो क्या है ज्ञान, सूअर होता है अपने शरीर को पालन करता है, बना रहता है, गधा होता है वो शरीर का पालन करता है, कुत्ता ये शरीर का पालन करता है, और शरीर के पालन करने में बाधा लगे तो वो लड़ाई करता है। कुत्ते कुत्ते आपस में खेलते हैं, बड़े प्रिय उसे आदर से खेलते हैं, पर रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ पड़ते हैं, वो खेल उनका बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हें शरीर की प्रधानता है। शरीर के लिए बात मिले तो वहां फिर प्रेम नहीं, अपनापन नहीं है। बंदरी को देखा है मैंने, बंदरी का बच्चा मर जाए तो मरे हुए को साथ लिए पड़ती है, हाथ में पकड़े पड़ती है, छोड़ती नहीं, और जीते हुए रोटी मिलती है तो खाती है, बच्चों को नहीं खाने देती, बच्चा नहीं तो ऐसे घुड़की देती है, चीज चीज कर भाग जाता है, कोई कण का नीचे पड़ता है वो खाता है, रोटी नहीं खिलाती। तो ये शरीर की प्रधानता लेकर तो पशु जितने हैं, जितने गाय भैंस भेड़ बकरी जंगली जानवर जितने हैं सब ही है, इसमें गाय के भैंस के बकरी के इनके कुछ फर्क है। बंदरी से किसी अर्थ में अच्छे है, बंदर में बुद्धि ज्यादा होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी में बुद्धि कम होती है। तो कम बुद्धि की क्या बात हुई, विशेष बुद्धि क्या बात हुई है, आप ध्यान दें। गाय चरती है तो गाय के साथ बसा बसरी चरता रहे, गाय मना नहीं करती, दूसरा कोई अवध करती है, दूसरा बसा बसरी आ जाए तो, पर अपना बसा बसरी चरती है तो चरती रहती है। ऐसे कुत्ता भी खाता है तो कुतिया अपने बच्चों के लिए तो मना नहीं करती है, जैसे बंदर करता है ऐसा नहीं करता। ये आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, मैंने देखा होगा। तो ये बुद्धिमान हुआ बंदर ज्यादा, बंदर जितना बुद्धिमान होते हैं इधर गाय भैंस भेड़ बुद्धिमान नहीं होते। तो बुद्धिमान ज्यादा से क्या हो गया, बुद्धि का उपयोग किसमें किया, शरीर में, केवल शरीर में, इसे अगर बुद्धि नहीं है, इधर विद्य है शरीर के शरीर तक। तो आजकल हम विचार करते हैं तो आप क्षमा करेंगे, मैंने देखा है हमारे भाई बहन आजकल की एक सभ्यता में जुड़े हुए, मैं निंदा नहीं करता हूं, मनुष्य ये मनुष्य नहीं है, ऐसा जिसका विचार है वो मनुष्य रूप है, मृगास्तरंती रूप मनुष्य का है, मनुष्य के रूप में पशु है वे। मारवाड़ी भाषा की बात याद आ गई, बे माता ने सांसों पड़ियो जनो मनुख रूप डंडो खड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगा दी डाडी और मूछ। अर्थ ये होता है, मारवाड़ी भाषा भाई कहा होते मारवाड़ी, कि विधाता ने जब रचना करी तो मनुष्य रूप से एक पशु बनाया गया, मनुष्य रूप एक पशु, तो पशु के सींग और पूंछ होना चाहिए, इसके डाढ़ी और मूंछ लगा दिया भूल में, लगाना चाहिए सींग और पूंछ। मृग से रूपेण मृग रूप ये बता दिया, परंतु वो वास्तव में मनुष्यता नहीं है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, फिर कहता हूँ क्षमा मांग लेता हूँ, फिर तो मन में आ गई उस वास्ते कहता हूँ भाई आपने कोई विषय रखा नहीं तो मेरे मन में आई वही कहूंगा क्या रखूँ, आप कोई विषय रखे तो वो कह देता। तो वास्तव में मनुष्य है ये विशेष, इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत विशेष। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देह देही रामक्षण भगवान ने बताया, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम मानुष्यम, अत्यंत दुर्लभ इसको बताया है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतु, भगवान की विशेष अनुग्रह होती है तब ये तीन चीज मिलती है दुर्लभ, मनुष्यत्वम ममोक्षत्वम महापुरुष अनुशय। मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद में मेरा कल्याण हो ये वृत्ति पैदा होती है, उसके बाद महात्माओं का संग होता है, ये दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर उसमें दुर्लभ बताया। रामायण में आया दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मनुष्य शरीर मिला तो दुर्लभ साज है, सुलभ साज मिल गया। तो इसकी महिमा बहुत गाई है। क्यों गाई है महिमा? अगर खाने पीने के लिए शरीर की प्रधानता ये ली हो तो फिर मनुष्य की जरूरत नहीं है। शरीर की प्रधानता में तो पशु पशु सब है, वही मैंने दो उदाहरण बता दिए, एक गाय का है एक बंदर का है, शरीर की प्रधानता दोनों गई, परंतु बुद्धिमान बंदर ज्यादा है तो वो उससे आगे निकल गया। अपने बच्चों को बंदरी माँ की कितनी शक्ति है, मातृशक्ति है, ये सबसे बड़ी है। गाय भैंस भेड़ बकरी भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध नहीं पिलाती। तो माँ का स्वभाव एक पालन पोषण करने का है, तो मातृशक्ति है। मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान संसार में कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। और हमारे शास्त्रों में लोग तो कहते हैं शास्त्रों में नारी जाति का निरादर किया है, आजकल नारी जो उन्नति होते हैं आज कहते हैं हम नारी जाति की प्रधानता देते हैं। अच्छे अच्छे आदमी वे भी कहते हैं नारी वो हमारी नारी जाति को ऊंची उठाएंगे, ऊंची उठाने की बातें कहते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आती ये बात, परंतु वो कहते हैं अच्छी भावना भी नारी जाति का उत्थान हो और दलित पर वर्ग का भी उत्थान हो, परंतु कार्य ऐसा हो रहा है जैसे पतन हो रहा, महान पतन करे जैसा कार्य हो रहा है, नतीजा ही हो रहा है। बातों में ये उनको उत्थान कर रहे हैं। तो मेरे ये विषय नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये बात याद आ गई मन में जो कह दी। नारी जाति का उत्थान करना चाहते हैं, परंतु वो नारी वर्ग कहते हैं, वो एक नारी जाति में ग्रेजुएट थी बहुत ऊंचे पद पर थी, उसने आया कि आप नारी जाति का तिरस्कार करते हो। बात याद ही कहता हूँ क्षमा करना, मैंने कहा नारी जाति का तिरस्कार नहीं करता हूँ, आप नारी जाति कहते हैं मैं मातृशक्ति कहता हूँ। पुस्तक भी लिखी है मातृशक्ति का घोर अपमान, मातृशक्ति, मातृशक्ति में नारी जाति में क्या फर्क है? नारी जाति होती है वो पुरुष से संबंध रखती है, मानो पुरुष के अपेर दिन की रात्रि अपेर रात के अपेक्षा पुरुष, पुरुष के दिन के अपेक्षा रात्रि, जाति सापेक्ष शब्द है ये, नारी और नर ये दो होते हैं। मातृशक्ति होती है वो एक होती है, मातृशक्ति और नारी जाति है वो नारी जाति है, पुरुष जाति नहीं है वो, पर मातृशक्ति है वो पुरुष के लिए है स्त्री के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान दिया आपने, मातृशक्ति कहने से स्त्रियों की भी माँ है और पुरुषों की भी माँ है। मातृशक्ति का जितना आदर है नारी जाति का आदर नहीं है। महिला जाति कहते हो तो वो तो अपनी जाति में कहती आप तिरस्कार करते हो, कारण क्या है कि मैं स्त्री जाति से है यो पैर नहीं पूजाता हूँ, पुरुषों से नहीं पूजाता, मेरे स्वभाव नहीं मेरे उच्चन को न छुए, माताएं सूती है तो मैं उपवास कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ आजकल तो, परंतु पहले करता था, आजकल भी कब कर लेता हूँ, विशेष मौका हो तो भी। चौथ पर्व किया था, दो बार किया था, तो नारी जाति घरों न छुए, और जहाँ मैं रहता हूँ उस मकान में वही स्त्री न आवे ऐसा रखता हूँ। तो कहते तुम नारी जाति का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, तो मुझे क्षमा कर दो, अपमान में है तो माताओं से क्षमा मांग लूंगा। कि माँ से क्षमा मांगने में कोई बात नहीं है, तो मातृशक्ति है, माता क्षमा करती है। गोदी में टट्टी पेशाब कर दे तो माता गुस्सा करती है क्या? गुस्सा नहीं करती। मातृ में माँ को स्वरूप समझा है पृथ्वी को, पृथ्वी है उस पर हम चलते हैं, पैरों से मारते हैं, टट्टी पीटते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, तो क्या पृथ्वी नाराज होती है? नहीं होती। ऐसे मातृशक्ति है, ये बहना बैठी भाई बैठे सब हमारी माता के गोदी में टट्टी पेशाब किया है, थूका है, जो कुछ किया है किया है, पर तो माता ने पालन किया है ना, तभी आप और हम बैठे अच्छे अच्छे कहलाते हैं। आज हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पर ऐसा क्या थी? मक्खी नहीं उड़ा सकती थी, आंखों में नाक में मक्खी पड़ जाए, मक्खी उड़ा नहीं सकती थी, ऐसी हालत थी हमारी। आपने इनकी सबकी, इसमें दो भेद नहीं है, पुरुषा या जो जीव, इसमें भेद कोई नहीं है। तो ऐसी अवस्था में माता ने पालन किया, तो माता का दर्जा ऊंचा मानता हूं मैं, इस बार उसको मातृशक्ति कहता हूं। पुस्तकों में लिखे तो ऐसे लिखिए, कभी नारी जाति में कह दो मेरे नियम नहीं है, महिला कभी दुख जाते, परंतु प्राय कर मेरा शब्द ऐसा रहता है। तो वे मातृशक्ति है, इसमें पालन करने की शक्ति है, तो मातृशक्ति जितनी गाय में है उतनी बंदरी में नहीं है। देखा आंखों से देखा है मेरी, क्या सुनी हुई पुस्तकों की बात नहीं है, तो आप भी देख लेना, मौका पड़े देख लेना। ये तो बुद्धिमानी ज्यादा होकर के वे जो मातृशक्ति का आदर करते हैं वो क्या करते हैं, तो गर्भ में आने पर भी स्त्री है तो नाश कर दो, कोई बात कर दो, स्त्री है ना इस वास्ते मैं उसी मातृशक्ति कहता हूँ। छोटी बच्ची है सुबह तो मातृशक्ति है, वो माँ बनने की संभावना है, शरीर पहले हो जाए शायद बच्चा नया जन्मे, परंतु शक्ति तो मातृशक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो छोटी बच्ची हो गर्भ में हो उसका नाश करो, गर्भपात कर दो, और लड़का है तो ठीक है। तो आपके नारी जाति का ये आदर है, आप समझना, आप तो नहीं समझते, ये आदर होगा ऐसा नहीं समझते लोग। राम राम जी पर रामायण पर आक्षेप करते हैं कि गोस्वामी जी ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया, मैं तो नहीं मानता हूँ ये, पर वे कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सरल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। तो ये समझ का फर्क है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों ने समझा है। बहनों माताओं में ऐसा प्रचार किया गया तो गोस्वामी जी ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। मैं तो नारी जाति के सम्मान के लिए ही लड़ाई करी रावण से और पराजित किया उसको, नारी जाति के लिए किया। युद्ध समाप्त हुआ बाद राम ने, आपने रामायण देखा होगा, राम जी ने सीता को साफ कह दिया कि मैंने मेरे वंश के अनुसार नारी जाति के लिए ही मैंने युद्ध किया है, मेरे को स्त्री की आवश्यकता नहीं है, मेरी लुगाई है मेरे को सुख देगी, इस दृष्टि में तो नहीं किया। अब तुम्हारी मर्जी हो जिसे मिल जा सकती हो, पर तुम परतंत्र हो वो मैं नहीं सक सकता, तुम्हारे वो पराधीन करे जबरदस्ती करे तुम्हारे दुख ही दुख दे वो मैं नहीं चाहता, वो मैंने छुड़ा दिया, अब तेरी मर्जी से चले जा। ऐसा कर रहा शुद्ध महाराज भगत सह नहीं सकते, जो राम जी के सीता जी के भगत होंगे, सीता को माँ दृष्टि से अधिक देखते होंगे, वे ऐसा शब्द सुन नहीं सकते जैसा देखा रामायण में श्री राम जी ने कि ये सुग्रीव है, ये विभीषण है, ये है, तेरी मर्जी हो जिसके पीछे चले जा। ये नारी जाति का बहुत बड़ा घोर अपमान है। राम जी जैसे आदर्श पुरुष वे कहे तो उनका क्या तात्पर्य था, ऐसा क्यों कहा? कि नारी जाति की रक्षा करी, नारी जाति तिरस्कार हम नहीं करते। लोग कहते गए राम जी हुआ क्या, एक राम जी वो हुए जो भयो रोष रावण मारा, एक राम अवधेश कुमार भयो रोष रावण मारा, उसको स्त्री को ले गया तो ईश आ गई, उन्होंने मार दिया था उनको। ऐसा राम जी, वो राम जी मेरे कौन से राम जी है, ऐसा श्राती पार्वती प्रश्न कर दिए। तो नारी जाति का अपमान नहीं सकते थे। आज गए हुए जमाने में भी गाड़ी में देखा है, जिस बहन के गोदी में बालक है तो भीड़ ज्यादा होने पर, अरे भाई स्त्री है बच्चे, इसको जगह दे दो, बच्चे दे दो, बैठे आराम से बैठे। इस तरह से आज भी है, मैंने देखा है, मैंने थर्ड क्लास में बहुत करी है उषा भरी, इस बात मेरे को पता है आदमियों के मित्र होता है। अरे भाई स्त्री है, देखो भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, आदर करते लोग, बच्चे हैं स्त्रियां हैं, बालकों पर भी ख्याल करते हैं। और ये माँ कितनी शक्ति है, जिसमें बैठने के लिए जगह कम मिलती है, खड़ा रहना पड़ता है, बैठ जाती है तो बालक को गोदी में सुला देती है, बालक को आराम मिले। माँ की यह दया शक्ति है, मातृशक्ति का नाम है, अपने गोदी में सुला देती है, बच्चा दुख न पावे। हमारे मदन मोहन जी महाराज थे काशी के, अच्छे विद्वान थे, वो गीता प्रेस के खास ब्राह्मण आचार्य उनको मानते थे। विज्ञान सभा होती, गीता प्रेस का उत्सव होता चूरू में, तो वहां पर सभापति भी होते थे। उनके बाद में राममोहन जी महाराज उनके पुत्र वो सभापति होते थे। अब दोनों का शरीर नहीं रहा है, अब दूसरे भी हो जाते हैं। तो इस समय में मदन मोहन जी महाराज ने बात कही थी, बड़े अच्छे पंडित थे, बड़े त्यागी थे, विद्वान थे और त्याग विशेष था। विद्वान तो फिर मिल जाएंगे, विद्या पढ़े लिखे पर त्याग नहीं मिलता है, तो इनमें त्याग था भीतर से, लोलुपता नहीं थी, विशेष थे। तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे पर असर पड़ा, किस बात का, तो ब्राह्मण होता है ब्याह करने को जाते ही है, स्त्री का विवाह कर दे रहे बच्चों का, वर कन्या का विवाह कर दे रहे विधि विधान से, ये ब्राह्मणों का काम है। आज ब्राह्मण इस बात को भी भूल जाते हैं, विवाह करना भी नहीं आता, संस्कार करना आता नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ते, हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं, परंतु ब्राह्मणों की बड़ी कृपा रही। तो वो कहते थे कि मैं एक विवाह में गया, तो विवाह में बहनों माता अपनी शक्ति के अनुसार अच्छा गहना है, कपड़ा है, अच्छा शुद्ध पहन करके जाती है, इज्जतदार प्रतिष्ठा, ऐसे अच्छे गहने इसमें कपड़े पहने हुए ऐसे में। तो एक महिला बैठी, उसे बच्चा था गोदी में, पास में दूसरी बैठी थी, तो बच्चा टट्टी फिर गया, टट्टी फिर गया तो पास में देख देख देख देख देख टट्टा फिर चुप रहा चेहरा, इसकी टट्टी रुक जाएगी। तो महाराज वो मदमोहन जी कहते थे मातृशक्ति की विलक्षणता है, दूसरी तो कहती है टट्टी फिर जाते वो ये बोल रहा टट्टी फिर महाराज तू कुछ कहेगी बच्चे की टट्टी रुक जाएगी, हमारे कपड़े खड़ा जाए खुश हो जाए बच्चे की टट्टी नहीं रुकनी चाहिए, रोग हो जाए उसकी, कितनी विचित्र बात है। यशोदा जी लाठी लेकर भी समझाती है कन्हैया को, आदमी क्यों नहीं लाते ना माटी को खाई, ये माटी खाएगा बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये माँ की शक्ति है, माँ इतना खाग रखती है, और कौन है सत्य करना होगा। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर पहले माँ का नाम लेते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसा कहते हैं, तो माँ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसे कहते हैं निरादर कहते हैं ढोल गवान शूद्र पशु नारी सगन ताड़ना के अधिकारी। तो इसे सुबह थोड़ा सा एकदम क्या बहुत भ्रम रहता है, मैं तो लिखा भी लेख भी लिखा है मैंने, और बातें भी पूछ दे तो कह देता हूँ, आज प्रसंग आ गया तो ये बात कह दू, नहीं तो बहम रहेगा कहीं गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है। मेरे काम पड़ा है ऐसा, इंदौर के विद्यालय की बात है, जहाँ स्त्रियों का बच्चियों का कॉलेज था, लड़कियां पढ़ती थी, तो पढ़ाने वाली भी अच्छी अच्छी ग्रेजुएट थी। तो आज मैंने आपको पूछा नहीं तो पूछ लिया करता हूँ क्या सुनाऊं भाई, तो सुना पूछ लेता हूँ सुना नहीं कहते। तो एक वो महिला बोली, अध्यापिका थी, एक प्रिंसिपल थी, क्या थी, मैं थी ऊंचे दर्जे पर, वो बताओ क्या सुना। मैं कहते महाराज गोस्वामी जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। वो कैसे, ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी ने ऐसा दिखा, वो गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं तो गोस्वामी जी ऐसा भाव हो नहीं सकता। गोस्वामी जी अगर नारी जाति का तिरस्कार करे तो गोस्वामी जी आदरणीय नहीं होंगे। नारी जाति का अपमान तो रावण ने किया जो कितना हमने ठहरा, नारी जाति का नहीं है, आदर है। ये आदर आदर कैसे है? तो मैंने पूछा ये सुपाई कहाँ आती है, तो उस बहन ने कहा ये तो अयोध्या कांड में आती है। वो अयोध्या कांड में किस पक्ष प्रसंग में आती है, जहां स्त्रियों का वर्णन है वहां का आती है। तो मेरे को सज्जन ले गए थे उपासना में, कहो वहां चलो लड़कियों को क्या ख्याल दो। मैंने वो अयोध्या कांड में नहीं आई है, ये कहाँ आई है, किसकी युक्ति है, कौन कहता है, क्या प्रसंग है? तो फिर ये मालूम हुआ कि भाई ये वहां है, क्या नाम समुद्र को भी है, समुद्र बोलता है अरण्य कांड, लंका रंग सर्वोदय पहले आता है सुंदरकांड, सुंदरकांड के अंत। तो वहां क्या है कि राम जी ने समुद्र के सामने जाकर कहा भाई ये हमारी बात मान ले तो हमारी सेना पार हो जाए। तो उपवास किया, तीन दिन पैरों को प्रवेश कर बैठ गए। तीन दिन बीतने पर समुद्र ने कुछ नहीं कहा, तब क्या भाई लक्ष्मण तुम लाओ, ये मत लक्ष्मण का नहीं भावा, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, कैसे समुद्र से कहना, अरे बार मारे काल सीधा करते अच्छी तरह से। राम जी कहते नहीं, तो बैठे नहीं हुआ। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण लाओ धनुष लाओ बाण लाओ, ला दिए बाण चढ़ाया, जब कांप उठा समुद्र में ज्यादा उठ गई महाराज धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते ही समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण किया था। महाराज आप क्षमा करो, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने मेरे को शिक्षा दी, और महाराज ये पृथ्वी जो तेज वायु की तो सहज जड़ करनी इसे उस जड़ है, जड़ है और आपने उपजाया है, और जिसको जैसा स्वभाव किया है वैसा ही वो बर्ताव करे तो मैं भी वैसे ही बर्ताव करता हूँ, उसी से सुख पाता है। मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, आप ही की मर्यादा है, इस तरह से बात हुई। परंतु आपने बड़ी शिक्षा दी जो मैं ठीक कहता हूँ, तो नल नील ये तो पत्थर मारे से तक जाएंगे, मैं कुछ सहायता करूंगा। तो समुद्र ने वहां पर कहा है वचन है, राम जी के है नहीं तुलसीदास जी के है, तुलसीदास जी के वचन तो वो जो स्वयं तुलसीदास जी का है, वे समुद्र कहता है ये वचन तुलसीदास जी के है, और समुद्र बोलता है वो समुद्र के वचन है। तो उसने कहा मेरे को शिक्षा दी, तो ताड़ना ना उस शिक्षा का है, मारने का नहीं है। ढोल को पीटा जाए तो नष्ट हो जाएगा, नहीं कितने दिन चलेगा। गंवार को आदमी पीटा जाए तो ठीक हो जाएगा, पशु को पीटा जाए खराब हो जाएगा। पशु और नारी, तो नारी को तो आप कहते हो पिछाड़ने का ढोल है, तो ढोल को क्या करे कि शिक्षा दे, शिक्षा करेगा उसका स्वर मिलावे, स्वर मिलावे तो घुटना भी पड़ता है। गंवार आदमी है उसको शिक्षा दी जाए तड़ने में दी जाती है। शूद्र पशु शूद्र हो गए सदन, पशु को नारी को भी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी का क्या अर्थ हुआ है, ये ताड़ना का अधिकारी वो शिक्षा के अधिकारी है। इनमें जो कोई कमी रहती है वो शिक्षक शिक्षक की कमी होती है। जहां बाजा ठीक नहीं बजता ढोलक, तो ढोलक का दोष होता है, बजाने वाले का होता है। पशु अच्छा नहीं होता है तो उसका होता है, उसको पहचाने वाले का, उसको शिक्षा देने वाले का होता है। शूद्र गंवार शूद्र पशु नारी, तो नारी का दोष होता है, वो नारी का होता है, शिक्षक का होता है। मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, उसने कहा मर्यादा आपकी बढ़ाई हुई है, तो दोष किसे हुआ, नारी का दोष कैसे हुआ, दोष राम जी का हुआ, हमारा दोष हुआ ही नहीं। तो हमारे को शिक्षा दी नहीं आपने, हम सीधे हो गए। तो शिक्षा का वाचक है, क्योंकि कहा है कि लाल ये तो पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ी प्राप्त ये एकादश वर्ष ही पुत्र मित्र बदाचरित, दस वर्ष पांच वर्ष तो प्यार करो लालन पालन करो, फिर दस वर्ष तक शिक्षा दो। तो ताड़ना तो छोड़ दे एक दिन मर जाएगा, उसको मारपीट किया जाए तो पांच वर्ष का बालक कितना चलेगा वो, तो वो शिक्षा का वाचक ताड़ना। लाल ने बहुवो दोषा ताड़ रे बहुवो गुणा तस्मात पुत्र शिष्य ताड़ ये न तो लाल ये ताड़ शब्द गया हुआ लाल नहीं मनु शिक्षा देना उसका सुधार करना तो ताड़ना के अधिकारी होने से क्या हुआ कि ये दुख देने के अधिकारी नहीं इनमें शिक्षा ठीक नहीं है तो इनका दोष नहीं है। वक्तुरे में तत्जाड्य श्रोता यत्र बुद्धि जहाँ श्रोता को ज्ञान ठीक नहीं होता श्रोता नहीं समझता तो वक्तुरे में तत्जाड्य वो जड़ता वक्ता की है श्रोता का दोष नहीं है वो श्रोता तो दोनों कान सामने करके बैठ गए हम कहे तुम सब तेने मूर्ख तुम ऐसे हो हम तो मूर्ख पहले से ही सिद्ध करते हैं अपने बैठते हैं आपको बड़ा समझते हैं आप सो जाओ हम समझा दे सकते नहीं है तुम खराब हो हम क्यों खराब है हम तो सब साहब दो दुकान हमें सुन गए महाराज अब समझा नहीं सके तो दोष आपका हुआ हमारा हुआ ऐसे ये धारणा कहती दोष इनका नहीं है दोष तो शिक्षा देने वाला का है। इस वास्ते मार बार समाज में मैंने ये बात सुनी है जो बहू जाती है काम करती है उसको रसोई बनाना और काम करना नहीं आता तो ऐसा शब्द कहती है कि मारवाड़ी बहन समझेगी आप भी समझोगी कि मारांड सिखाई को नहीं तो मारांड माँ पुत्र छोड़ी को नहीं कहते कि तू खराब काम नहीं करती ऐसा नहीं कहते इन्हें मारांड सिखाई को तो मारांड माँ को कर देती है तो इनमें जो अवगुण आता है वो शिक्षक होता है इनका गुण नहीं है तो ये तो गोस्वामी जी ने प्रशंसा की है नारी जाति की आप समझते तो नारी जाति तिरस्कार किया गोस्वामी जी बाणी नहीं बाणी समुद्र की निंदा करी तो समुद्र ने करी पर समुद्र ने निंदा नहीं करी ये कहे तो हम ताड़ना के अधिकारी हम तो शिक्षा का अधिकारी है अब शिक्षा का अधिकारी वो दोषी कैसे हुआ दोषी तो शिक्षक हुआ जो सरकार नहीं दी शिक्षा नहीं दी ये तो बीच में बात आ गई तो स्त्री जाति है इस जाति को स्त्री है नारी है ऐसा कहना है ये ठीक आदर है महिला है आदर आदर शब्द है परंतु विशेष शब्द तो मातृशक्ति है ये महिला होने से तो स्त्री वर्ग हुआ पुरुष वर्ग अलग रह गया पर मातृशक्ति स्त्री अलग रह जाएगी मातृशक्ति हम कहें इसमें स्त्री और पुरुष अलग रह जाएंगे क्या क्या स्त्रियों की माता है पुरुष की माता नहीं है क्या पुरुष की माता है स्त्री की माता नहीं है मातृशक्ति बड़ा आदरणीय है तो वो बहन तो ऐसे कहते रही मैंने बात कह दी इतना अर्थ खोला नहीं मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ इतना ही कहा आपने समझा ना मातृशक्ति नारी शब्दों में कौन शब्द ठीक है नारी शब्द तो स्त्री वर्ग का होगा पुरुष वर्ग से अलग पर मातृशक्ति अलग वर्ग का होगा मातृशक्ति माँ तो पुरुषों की माँ है स्त्रियों की माँ है मातृशक्ति है ना रास्ते जगत जनक सुता जगत जननी जानकी जगत जननी जगत में जितने सबकी माँ है अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ तो उनकी कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध होगी तो माँ की कृपा से होती है। गोस्वामी जी महाराज 100 वर्ष से ऊपर 125 वर्ष करीब हो गए उस समय रामायण लिख चुके हुए थे फिर विनय पत्रिका लिखी है तो विनय पत्रिका लिखते हुए कब होगा अम्ब अवसर पाए सीता जी प्रार्थना करते हैं माँ से कहता है बालक बाप से जल्दी बात नहीं कहता माँ से अपने मन की बात कह देता है सभा में बैठी है ना माँ को कहे माँ मुक्ति करूंगा अरे यहाँ कहा मुक्ति करेगा संकोच नहीं आता कि सभा में कैसे बोला हूँ बाप से थोड़ी कह देगा माँ से जो मन महसूस कह देगा माँ के साथ निशंग रहता है माँ ठहरी वो सुनती है माँ सब तरह से तो निशंग रहता है तो गोस्वामी जी बूढ़े हो गए फिर भी प्रार्थना करते हैं कम होगा हम अवसर पाए मेरी ही शुद्धि आएगी रघुनाथ जी मेरी बात कह देना तो तुम भी कह दो कैसे कह दो संकोच रहता है पिताजी कहने से माँ के कहने से कोई संकोच नहीं माँ के समय कह दे कबू का अम्ब अवसर पाए मेरी ही शुद्धि आए भी कुछ कर्ण कथा चलाए माँ को कहते माँ ऐसा करना पहला कर्ण कथा कहना जैसे गोस्वामी कहते राम जी कमित हो जाए कृपा हो जाए उस समय मेरा काम कहना अरे मेरा नाम मत लेना मेरा कहना आपका नाम लेकर पेट भराई करता है और दासी दास कहा है आप दासी का दास कहलाता है मानो तुलसीदास तुलसी आपकी दासी दासी दास कहा ऐसा करता है, नाम लो तो मेरी तरफ वृत्ति चली जाएगी, तो मेरे में ऐसे लक्षण है जो राम जी कृपा करे ऐसे लक्षण है नहीं, तो माँ तू कृपा करना जिससे मेरी सिफारिश करते हैं माँ से, तो कितना आदर है माँ का, कितनी विशेष बात है, बूढ़े हो गए महाराज हमारे सराम जी महाराज संत थे तो 80 वर्ष हो गए उसका बुखार आया तो कहते हे माँ अब गृहस्थी में दे साधु हो गए 7 वर्ष बुखे बूढ़े हो गए तो माँ ऐसे याद आता है। इस बात है मारवाड़ी कहावत है अब की मिला में माँ याद आवे, जब आफत होती तो माँ याद आती है माँ, अब माँ कर देगी क्या बूढ़े हो गए 80 वर्ष के माँ बैठी है कही तो है माँ माँ माँ कहते हैं बालक के कोई चीज चाहिए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, आप बताओ तो माँ, अब माँ करो कुछ भी। और साथ में चलते चलते ऊंची जगह चावल दौड़ कर चढ़ता है ऊपर, और चढ़ जाए गिर जाए तो माँ दोष माँ का, कांटा लग जाए तो पैदा से करने माँ निकालो हम लोग निकाले माँ निकालो, तो ऐसी मातृशक्ति है उनका आज आदर करते हैं। और गर्भ की तरह बात है आप समझो माताओं बहनों भाइयों सब सोचो ये आदर है मातृशक्ति आदर है क्या, महान घोर अपराध है बड़ा भारी। वो माँ बढ़ने वाली है तो माँ बढ़ने तो कितने कितने जन्म थे शंकराचार्य माधवाचार्य महाराज वल्लभाचार्य रामानु स्वामी अच्छे अच्छे महात्मा गोस्वामी जी ये पैदा हुए तो माँ से आए हैं ना, अब उनके कैसा पैदा होगा परिवार नियोजन करते हो तो उसका रोक ही देते हो, कितना अपराध करते हो बड़ा घोर अपराध करते हो बड़ा अन्याय करते हो, आप स्त्री पुरुष दोनों नसबंदी करते हो ऑपरेशन कर देते हो हिंदू समाज में आने को रोक देते हो, अरे मनुष्य बनेंगे तो बनेंगे तो पुरुष बनेंगे तो आप हिंदुओं में तो हिंदुओं में नहीं मुसलमान में ईसाइयों में बनेंगे, तो आपके नाश करने वाले मंदिरों का नाश करेंगे, पुस्तकें जलाती महाराज जलाने क्या बोले पुस्तकें चलाकर सागर पी गए अब उसे क्या फायदा हो गया, अब मंदिर नष्ट कर देना अब मंदिर से क्या नुकसान होता है मुसलमानों का या जला देने से नष्ट करने से क्या फायदा हो जाता है, ऐसी जातियों को बढ़ा रहे हो आप और इनको घटा रहे हो, अब मनुष्य तो बनेंगे तो कहाँ बनेंगे आप तो बंद कर देते हो आप यहाँ बनेंगे नहीं। हमारे पास पत्र आया था शंकराचार्य का हमारे भाजपा के उनका पत्र आया था कहते नेपाल में कितने बताए नेपाल में 1 लाख 1 लाख मनुष्य को तो हिंदुओं को तो मुसलमान बना दिया 1 लाख ईसाई बना दिए है आप वहां जाओ व्याख्यान दो। तो मैंने फिर पत्र लिखाया कि जो हिंदू मुसलमान हो गए ईसाई हो उनको बनाओ जिसमें कितना तो खर्चा लगे यार बनेगा न बने यार बन जाएगा बाद उधर पैसा लो फिर उधर जाए पहले गल लोटा इधर उधर जाए इधर उधर उधर जाए उनको तो ये करो अरे गर्भपात करते हो परिवार नियोजन करते हो ये क्या कर रहे हो महान नाश करते हो हिंदुओं का अरे उनकी वृद्धि करते हो जन्म से ही वे हो जाए तो फिर कठोर दुश्मन जन्म है ऐसा कर रहे हो तो ये दशा आज की हो रही है। हमारी बहनों भी यही करते हैं एक एक कर तो ही कहो मैं ऑपरेशन तो ही करा तो ही करा ले क्या कर रहे हो आप कितना हिंदुओं का नाश हो रहा है कितनी हिंदुओं का नाश कठिन हो रही है या उधर में वृद्धि करा रहे हैं। आप देखो स्वराज था उस समय कितनी मुसलमानों की संख्या थी आज कितनी है हिंदुओं की कितनी थी हिंदुओं की भी बड़ी हिंदुओं की बड़ी मुसलमानों की रफ्तार से नहीं तो इस तरह से कर रहे हो। मूल में बात क्या थी अब मूल के प्रश्न पर ध्यान देना अब कह दो स्वामी जी का स्वभाव कहते हैं उसको ध्यान देना आप दृष्टि केवल शरीर की तरफ रखते हैं और शरीर को आराम मिले और भोग मिले इसके सिवाय क्या है ऐसा परमात्मा मिलते हैं तत्व ज्ञान होता है कि मुक्ति हो जाती है क्या होते भगवान मिल जाते हैं आराम मिले बाला बच्चों को पढ़ाना पड़ता है खर्चा लगाना पड़ता है विवाह कराना पड़ता है बड़ी आफत होती है इस बार क्या करें। कल भी मेरे सामने एक प्रश्न आया था कि महाराज 5 साल ऐसे लड़के हो जाए चारा हो जाए क्या करे आदमी कैसे करे बड़े आफत हो जाएगी ना, फिर क्या करें? अब ये तो सोच लेते हैं आप, पर विचार नहीं करते। तो विचार करके हम कहते हैं कि पांच सात दस लड़के हो जाए तो फिर एक लड़का मिला था वो नाल दौड़ में, वो कहता है एक आदमी दस लड़का हो जाए, दस लड़का होकर दस एक एक दस दस हो जाए, और उसके दस दस हो जाए, ओहो तीसरी बढ़ जाएगी। लड़के ने कहा, मैंने कहा तुम बता, तो मेरे गांव में दस लड़कों की माँ कोई है? एक दो तो बताओ। दस दस माँ है क्या मेरे मन में? हर बड़ा भाई भी जाए, सबके दस दस हो जाएंगे। अब दस दस मारे कितने मिले? कोई सी मिले, सौ में दो सौ, दो चार पांच मिल जाए, मेरी छात्र से मिलेगी नहीं। अरे इतना भयंकर ऐसी पढ़ा पाठ पढ़ा दिया है महाराज आप लोगों को, उल्टी बात सिखा दी है, तो क्या करें उसका? तो मैंने कहा, देखो भाई, आप अगर ये कहते हो कि लादा बालक हो जाए तो क्या करें, कैसे करें? एक दो बार का आपको चाहिए, उसके बाद में अलग अलग रहो, आप अलग रहो, स्त्री अलग रहे, संयम रखो, शरीर भी ठीक होगा, निरोगता होगी, और जल्दी मरोगे भी नहीं। नहीं तो काम वासना से मरता आदमी जल्दी मरता है। बोल के बारे पैंत साधे मित्र करते तीसरा घंटा में 900 सांस है, 900 सांस की एकदम 21,900 सांस घंटा में जाते हैं। उस घंटा में जाते हुए स्टेशन करने से 30 सांस अधिक जाते हैं, घंटा में 30 सांस अधिक बीतते हैं, और जितने शीर्ष अधिक बीतेगा उतना जल भी मरेगा, क्योंकि चाबी में जितना है उतना ही तो चाबी है। वो जल्दी यूं कर दो, 7 दिनों में चलने वाली चाबी एक दो 8 बार में खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये चाबी है श्वासों की, ये जियोगे कई दिन, और ये जल्दी चलेगी तो मरोगे जल्दी। तो आप तो जल्दी तो मरते हो, नहीं तो देरी से मरोगे। तो चीता मिलेगा पुरुषों की जब आयु बढ़ेगी, स्त्रियों की आयु बढ़ेगी, निरोगता भी बढ़ेगी, रोग भी आंख में कम घोरे, कमजोर भी आप नहीं होंगे, बलवान भी रहोगे। सबसे कम चाहते तो मेरा आग्रह नहीं है भाई सृष्टि बढ़ाना, मेरी बात सुनकर लोग कहते हैं स्वामी जी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना कोई दोष नहीं है, मैं गुण मानता हूँ, पर मेरा आग्रह नहीं है। मैं कहता हूँ शरीर का नाश करो, संतान पैदा ना करो, महान अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। संयम से रहो, संयम से आप रह नहीं सकते। जिस संयम को आप रख नहीं सकते इतने परवश हो जाते हो, और उसके परिणाम में बच्चा आता है गर्भ में, उसका नाश करो, कितने कृतज्ञ हो आप, कितना आपको सुख दिया, और उसका नाश कर देना गर्भ में। विचार चू नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, शस्त्र को बचा नहीं सकता, उसका नाश कर देते हो, क्या दर्जा आप क्या हो ये सोचो। आपको दुर्लभ सुख दिया जिसने, आपको दुर्लभ सुख दे करके, महान सुख दे करके बच्चा आया गर्भ में, अरे उसका पतन करो, नाश करो, कट कर तबका करा दो, कितना अनर्थ है बचा कर सोचो, कितनी कृतज्ञता है, कृतज्ञ होना चाहिए उसका, उसका उपकार करना चाहिए। जिसमें एक डॉक्टर ने लिखा है वो पुस्तक यहाँ आप दिल्ली में मिलती है, हमारे मिली थी पुस्तक, उसमें लिखा है डॉक्टर ने वो गर्भपात किया तो क्या किया कि पहले पर चलाया शस्त्र, चलाया शस्त्र, तो शस्त्र वो दीवाल के पास आया और बच्चे को दीवाल को छेद कर बच्चे के पास जाएगी, उसमें घबरा गई, छोटी बच्ची थी गर्भ में घबरा गई, उसको देख रही उसका दो टुकड़ा किया, दो टुकड़ा करके फिर इधर टुकड़ा कर फिर सिर या टुकड़ा करने के लिए दस्तक डाला तो बेचारी घबरा गई, वे टुकड़े निकाले तो फतफत कर रहे, मरने तक प्राण शक्ति है वे में, इतना टुकड़ा कर नाश कर दिया। उसने फिल्म बनाई, वो फिल्म मेरे पास मेरे को मिली नहीं, फिल्म बनाई, उस डॉक्टर ने देखा तो भाग गया वहां से, बनाया नहीं वहां, देख नहीं सका, खुद डॉक्टर जिसने कत्ल किया ऐसा तो वो नहीं ठहर सका, इतनी निर्दयता से उसका नाश करते हो, और कितना दुर्लभ सुख आपको दे करके आया, उसके साथ में ऐसा बर्ताव करते हो, और वो कैसा है गर्भ? भागवत में कपिलोपाख्यान में आता है, माता देवहूति के प्रति कपिल जी महाराज उपदेश दे रहे हैं कि बालक गर्भ में आता है, गर्भ में आता है तो दशा बताई, उसको 100 कर्म सतोद्भव 100 जन्मों की बात याद आती है कि मैंने आपका भजन नहीं किया, अब मैं करूंगा नाथ 100 जन्मों की, और उसके लिए ऋषि शब्द है ऋषि, ऋषियो मंत्र दृष्टार, जो वैदिक मंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषि होते हैं उस बच्चे को ऋषि कहा है कर्म में। तो जैसे वशिष्ठ आदि महान ऋषियों की हत्या करे वो हत्या लगेगी, वो ऋषि है उस समय में, 100 जन्मों की बात याद रखने वाला। उस बच्चे का नाश करते हो, कितने घोर पापी हो। मैं तो जहाँ कहता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में अगर गर्भपात किया तो उसी भिक्षा मेरे को मत देना, मेरे को पता नहीं है। मैं प्राय एक घर ने की घर वाली भिक्षा लेता हूँ, मेरे को भिक्षा देती है माता है, तो उस घर की मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतना बड़ा भारी घोर पाप, शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री ने देख लिया अन्न तो अन्न खाने लायक नहीं होता, देखने मात्र से अन्न अशुद्ध हो जाता है, इतना अशुद्ध वो हो गई। कितना घोर पाप किया है, उस पाप को फिर अनुमोदन कर रहे हैं। राम राम राम राम राम राम। अब बात अब आज मैं बात कहूंगा, आ जाती है मन में क्या, मेरे दुख होता है, दुख होता है और पाप होता है। आप मेरे से सुनते हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप पाप की पापी मत बनो, महान हत्या के पापी मत बनो, कृतज्ञता के पापी मत बनो, नरकों के अधिकारी आप मत बनो, आपका घोर दुख पाप पाप हट जाए, दुख हट जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वास्ते मेरे को दुख होता है, मेरे को सुन आए तो आपके पल्ले की बात कहता हूँ, मानो न मानो आपकी मर्जी, मैं क्या करूँ, तो आपकी मर्जी है, बता तो तू आप कर क्या रहे हो, बहनों बताओ उसके आप क्या कर रही हो। अब माता ही रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा बताओ। अब मूल पर आता हूं तो ये शरीर पैदा हुए जो क्या है, शरीरों की प्रधानता है, आत्मा की प्रधानता नहीं। सुख दुख तो पावेगा, नरकों में जावेगा, ये शरीर थोड़ा जाएगा। अरे शरीर के आराम के लिए नर की तैयारी करते हो, क्या ये समझदारी है? शरीर तो मरेगा ही, आप कितने ही शरीर का उपचार कर दो, कितने ही रक्षा कर दो, ये तो मरेगा जरूर, ये रह जाएगा, परंतु स्वयं तो मरेगा नहीं। यार पाप स्वयं को लगेगा, शरीर को थोड़ी लगेगा। कोई मोटर से आदमी मर जाए तो क्या मोटर को मारपीट करते हैं, कैद करते हैं, ड्राइवर को करते हैं? तो शरीर के द्वारा पाप हो गया, उसे भोगना पड़ेगा आप शरीर ही को। अब शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के आराम के लिए शरीर को आप खुद अपने को नरकों का भागी बनाते हो। अंधाता कृपा करो, ऐसा पाप मत करो, शरीर की प्रधानता के लिए करते हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर वाले शरीर हो, नित्य रहने वाले हो, शरीर तो नष्ट होने वाला है। आप अलग अनुभव करते हो शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, मैं वही हूं जो बालक मन में था, शरीर वैसा ही है क्या? ऐसा आप कर्म करते हो, उसे कितनी दुर्दशा में जा रहे हो पाप करके। अभी गुवाहाटी में एक प्रश्न किया कि भाई राज ऐसा ही करते, हम क्या करें, राज ने ऐसे हुकुम दे दिया है। तो मैंने उनसे पूछा, राज का टैक्स तो पूरा देते हो, राज के इतने भगत हो आप, शहर टैक्स इनको टैक्स देते हो पूरा, राज की दुआई देते हो, इतने राज भगत हो गए आप, पाप करने के लिए राजभक्त हो गए सब, राज ने कह दिया, कैसे आप राजभक्त हो? मैं जानता हूँ आपको कैसे राजभक्त हो आप, सोचो। अब ये बहाना बाजी से कैसे काम चलेगा? स्वयं आप आराम के लिए, केवल आराम भोग के लिए है, और रत्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? तो मैंने कहा अग्नि पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस पाप से ऐसी दशा होगी। आप जगह जगह कुएं उनमें बोरिंग करा रहे हैं, जो खेती करने वाले हैं, मैं बात परिचित हूँ, आप भी परिचित होंगे, सब अपरिचित आप भी नहीं होंगे। कुआं में बोरिंग करा रहे हैं, जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है बोरिंग करा रहे हैं, और बांध जितने बने हुए, बड़े बड़े मीलों तक जो बांध बना हुआ है, बांधों में मट्टी भर दी है, बांधों में भर जाएगी मट्टी, जल चल जाएगा नीचे, क्या पियोगे? पाप का फल ये होगा। आप तो कहते हो अन्न कहां से खाएंगे, और मैं कहता हूँ पानी कहां से पियोगे? और अन्न की दशा, अब हम ये दो एक हमारे एक, वो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, क्या करेगा? जरा ध्यान दो मेरी बात पर, हम दो एक हमारे एक, वो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, पुरुष में भर्ती होगा, साधु बनेगा, विद्वान बनेगा, अध्ययन करेगा, व्याख्यान देगा, फैक्ट्री चलाएगा, क्या करेगा बताओ? मंदिर के 5-7 भाई फैक्ट्री चलाते हैं, दुकानदारी करते हैं, कई काम बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। हम दो और हमारे दो साधु कौन बनेगा बताओ? माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और वो दो हो गए, अब ऑपरेशन करा रहे हो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, दुख होता है, इस वास्ते आपको कहता हूँ, दो जन्म गए ऑपरेशन करा लो, क्या ये मरेंगे नहीं? गांव का समाचार मेरे लोगों को मिला है प्रत्यक्ष, कहते हैं बूढ़ा बूढ़ी बूढ़े हो गए, दो सोलह से मर गए, आप पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़ों की शक्ति ऐसी है, तो आप जवान ही रहोगे, बूढ़े नहीं बनोगे, आपकी सेवा कौन करेगा? क्या मृत्यु हो मनुष्य नहीं होगी? अब दो हो गए तो मरेंगे नहीं? मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, आप कैसे तरह हो, क्या आपकी बुद्धि है, दो लोग जन्म बंद कर दो, क्या वो मरेंगे नहीं? पता है आपको, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का, वर्षों का मरता है, पेट में है उनसे 100 वर्ष तक मौत की कोई कमी, कभी कमी आई है कि भाई अमुक दिन में नहीं मरेगा, अमुक रात में नहीं मरेगा, अमुक वर्ष में नहीं मरेगा, महीने में नहीं मरेगा, ऐसा हुआ है कि भाई मलमास लग गया मरेगा कोई नहीं, ऐसा है नहीं, सब समय मृत्यु, अरे फिर दो मर गया अपना कर दो, इतना सोच नहीं सकते, प्रत्यक्ष आपके सामने है कि बालक मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, उनका भरोसा कर दो आगे बंद कर दो, सरकार ने कह दिया दो हो गया बंद कर दो, मनुष्य संख्या घट रही है, घट गया है, किसी घट रही है किसी बढ़ रही है, ये तो जरा सोचो, एवरेज लगाओ, हिसाब लगाओ, समझदार हो आप, तो ये क्या है? ये केवल शरीर का मोह, शरीर की तरफ ध्यान नहीं है, मेरा मूल विषय क्या था? प्रकृति और पुरुष, शरीर और शरीरी, शरीर के आराम के लिए कितना शरीर को दुख और भोग देता है आप, हमारी संस्कृति शरीर की तरफ ध्यान की थी कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसके लिए शरीर तो उसका साधन मात्र है, शरीर रहने वाला नहीं है, जैसे मेरी बात सुनते हो तो एक समय सुन लोगे, सदा थोड़ी मैं कह दूंगा, ऐसे शरीर तो थोड़ा देर रहने वाला है, आप सदा रहने वाले, कभी मरने वाला नहीं, आप खुद अगर मर जाए तो पापो ही घट जाए, सब ठीक ही हो जाए ना, मर जाए फिर कौन पाप भोगेगा, कौन कौन नहीं भोगेगा, पाप तो मरते हो नहीं, और नहीं मरते उस चीज की दशा क्या होगी? मरने वाले शरीर के आराम के लिए तो सरासरी भी मार दो, आराम कर दो अपने को, परंतु नतीजा क्या होगा पता है? तो मेरी प्रार्थना थी कि आप शरीर ही खुद हो, बहनों से, माताओं से, भाइयों से, सबसे कहना है आप स्वयं अपना कल्याण करो, दूसरों का नाश करने से अपना नाश होगा, जो पाप करेगा उसको कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, वो फल मिलेगा अवश्य, में वो भोगतव्य कृतं कर्म शुभ अशुभम, किए हुए शुभ अशुभ कर्म का अवश्य आपको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, जोधपुर बीकानेर जेल खाने में जाना काम पड़ा व्याख्यान के लिए, तो मैंने कहा आप समझते हो हम जेल में हैं, जेल का अर्थ क्या? अर्थ ये है कि काम तो करे स्वतंत्रता से, दुख भोगे स्वतंत्रता से, ये होते जेल और होते हैं, मर्जी काम तो अपनी मर्जी से करे और जेल में जाए बिना मर्जी के, ऐसे आप पाप तो करते अपनी मर्जी से और दुख पाते हो बिना मर्जी के, जितने अपने दुख पाते हैं सब जेड़ी है, उसमें पाप तो की अपनी मर्जी है, अब बुखार आता है, कहीं घाटा लगता है, कहीं खुद होता है, दुख पाते हुए जेड़ी सब जेड़ है, बताओ कौन है जैसे बात? मर्जी से पाप करे दुख भोगे जब बिना मर्जी के, वही जेड़ी है, और जेड़ी क्या होता है सब? ऐसे पाप अन्याय आप करते अपनी मर्जी से, डंडा पड़ेगा बिना मर्जी के, ये अकलमंदी का काम है क्या? जरा सोचो आप, विचार करो, आप अगर कृपा करो और ऐसे अनर्थ से दुनिया को बचाओ और आप भी बचो तो मैं बहुत ही आपकी कृपा मानूंगा, कृपा आपने बड़ी भारी कृपा की, आप नरकों से बच गए, जन्म मरण के संसार के दुख से, 84 लाख के दुख से बच गए, बड़ी कृपा हुई आपकी, तो ये मेरी प्रार्थना है भाई बहनों से, अपना उद्धार करो, सुधार करो, भगवान का भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सुख न पहुंचाओ कर्म से दुख तो मत पहुंचाओ, मार तो मत लो, महान भ्रूण हत्या का पाप मैंने देखा है, पुस्तकों को देखा, विचार भी किया, तो मेरे को कोई ऐसा मिला नहीं है पाप, गर्भ हत्या का जैसा पाप, जोड़ी का पाप नहीं मिला, यद पापम ब्रह्म हत्याया भ्रूण हत्याया द्विगुणं गर्भपात में ब्रह्म हत्याया। ब्रह्म हत्या का पाप चार महापातक है, ब्राह्मण को मारना, गुरु पत्नी का वन करना, सोने चांदी रत्नों की चोरी करना और ब्राह्मण को मारना, चार महापाप चार। ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी का वन, सोने आदि की चोरी और मदिरा पाप, ये चार महापात होता है। मदिरा पीना महापात हमारे। ऋषिकेश में एक संतों के संग बात चली तो उन्होंने कहा कि आप साहब मरी हुई गाय का मांस अगर कोई कहे दो करना मदिरा पीना पड़ेगा ना, गाय का मांस दो खाना ही पड़ेगा, मार देंगे तो मर जाओ, किसी मत कहो, पर दोनों में भी मदिरा मत पीना, गो मांस से भी ज्यादा पाप है उसका, बहुत पाप है। महान रोग करने वाले अपने लाए हो गया भाई, वो छपरा जो पतरा अंडा खा रहे, कितने रोग होते। डॉक्टर ने कहा है, खास इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उसने कहा कि ये मत खाओ, बहुत रोग है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है या डॉक्टरों ने कहा है, उनके थोड़ा सा लेख लिखा है, बुलाए होंगे नहीं तो यहाँ छपागर पर दो भाई, अपने यहाँ भी लोगों को पता तो लगे है। कल हाँ तो कल बात हो भाई, यहाँ नहीं हो साथ में वो पत्र लाए नहीं हो तो छपा देना। डॉक्टरों ने कहा है, अब हम तो कहे तो साधु है तो धर्म की बात कहते हैं, शरीर की परवाह नहीं करते। ऐसे ऐसे अब कंपनियां आई है जो पिप्सी और कई बढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें लिखा हुआ है कि गाय का मांस है, ऐसा लिखा हुआ है, बच्चे खाते छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, खाते ही बच्चे खाते। अरे गाय का मांस रह जाएगा आपकी दुष्ट बुद्धि हो जाएगी, फिर धर्म की बात आपको लगेगी नहीं। याद चानम बुद्धि भवित आदर्शी, जैसा अन्न खाता है वैसे बुद्धि बनती है। दीप को ना तेल का दीवा कर लेते हो तो अंधकार को दूर करता है, कजर पैदा होता है तो अंधकार जैसा मन बना बुद्धि बनी, बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। और ऐसी स्कीम आ गई है कि हरेक शहरों में अंग्रेजों की दुकानें होगी तो उसमें खाना खिलाएगा सबको ही, तो वो मांस। अभी जयपुर में वहां प्रसंग चला तो मुसलमाना ने पूछा पेप्सी में वो चटनी बड़ा पेप्सी, इसमें सूर का मांस है, नहीं सूर का नहीं है, गाय का है, गाय का मांस है, सूर का नहीं है। तो ऐसी दशा हो रही है, वो ही खाना खा रहे हो आप, अंडा खा रहे हैं छोरा छोरी। महाराज बड़े शहरों में तो आश्चर्य नहीं, गजनेर में हम व्याख्यान देने गए थे, छोरा छोरी को पूछा कि हमारे अंडा खिलाते हैं स्कूल में छोरों को, गाँव में हो गया, गाँव में, शहरों में खास चीज हो गई है। कितना तो स्वास्थ्य खराब होता है, कितना धर्म तंत्र होता है, उसे सोचते नहीं, कितनी मलिनता है उसमें। हमारी माँ है, हमारा छोटा भाई पैदा हुआ तो माँ की सेवा करे, माँ के चट्टे पेशाब में गए सेवा भी करे, पर भोजन करे तो स्नान करके करेंगे, क्योंकि हमारे छोटा भाई पैदा हुआ है ना, इस बार से शुद्ध होकर स्नान करेंगे। माता जब स्त्री धर्म में होती है तो उसका शरीर से जहर निकलता है, रुद्रदर्शन होने पर वो निकलता है, वही छाया अगर काला सांप पर पड़ जाए ना अंधा हो जाता है, सांप अंधा हो जाता है। अगर सरोवर में थोड़ा पैर भी रख दे जंतु ही जंतु देखे हमारी बात है, जंतु हो जाते हैं, गंगाधर दादा से शुद्ध हो जाता है, इतनी अपवित्रता होती है। उस अपवित्रता का अंडा बनता है, अंडा बीज क्या है वो है उसकी बनती है, ऐसी महान अपवित्र चीज, इतनी घृणित चीज ऐसी बनती है। जन्म कहते हैं बच्चा पैदा नहीं होगा तो अंडे खा लो, वो तो अब किस पैदा होगा किस नहीं कौन करता है, कि वो तो शाकाहार है, शाकाहार नहीं, महान भ्रूण हत्या, वो तो भ्रूणित है। जैसे आपके बालक होता है वो भ्रूण कहलाता है, तो मुर्गी का वो भ्रूण है, भ्रूण हत्या है, वो खा जाओ भेड़ भर डाक बाहर, असुर राक्षस असुर क्या पता है इसको, इतने महान पापी बन रहे हो तो कृपा करो, आप सत्संग में आते हो सुनते हो तो घोर पापों से बचो, जैसे कि आपकी दुर्गति न हो। भगवान को याद करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्संग में लग जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, बालकों को भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, कहानी पढ़ देंगे वो, और भक्तों की कहानी पढ़ने से भक्ति के संस्कार पड़ेगा, तो आप उसे बालक भी ठीक बने, आप भी ठीक बनो। धर्मात्मा बनो, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा जोर से पाप का प्रसार हो रहा है, जोर से अधोगति में जाने के लिए दर्शन ऊपर हो गया। अब मेरे घर में शंका हुई, बोलो आप इसमें शंका हो कि हम क्या करें, इसमें हमारी शंका है। जैसे मेरे पूछा राज कह रहा है, ऐसे कहीं पूछा है, केवल पूछे कि क्या बच्चों को क्या करें, पांच सात दस बच्चे हो जाए, अब बच्चों को जबरदस्त नहीं होते, ये बुद्धि नहीं जाती, पैदा तो करना अब मार देना, अब पैदा ही मत करो, क्यों पाप होगा, शरीर ठीक होगा, निरोगता होगी, बल रहेगा, ज्यादा जीवोगे, श्वास खत्म होता है, श्वास 30 अधिक नहीं तो 900 श्वास 600 श्वास 21,600 श्वास और 900 श्वास होते एक घंटा में, वो श्री शंकर बताया 30 श्वास अधिक होगा, 30 तो जितने श्वास खर्च होंगे उतनी मौत जल्दी आएगी ना, तो जल्दी मरो मत, आप के दिन जीते रहो, ये प्रार्थना करता हो, क्यों जल्दी मरने की जल्दी कर रहे हो, आप शाम मर जाओगे, क्यों उद्योग कर रहे हो मरने का, जल्दी मरने का, समझिए मौत तो आ ही जाएगी, जल्दी क्यों कर रहे हो, तो जल्दी मरे, जल्दी मरे, ऐसा मत करो, जियो माता बहनों, मैं जियो, आप जियो, आप जियो तो हमारे अन्न भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, आपके पास हमारे पास क्या है, हम तो ऐसे ही है, आप लोग ऐसे तो जीते हैं, हम भी तो, आप जीते रहो तो अच्छा है, पर आप जबरदस्ती क्यों मरते हो, जल्दी भगवान को याद करो, दो काम है मनुष्य के लिए खास, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, पशु प्राणियों की सेवा करना, सुख पहुंचाना और भगवान के खास दो भक्त, तो सुख नहीं पहुंचाओ, दुख तो मत पहुंचाओ, दुख भी थोड़ा दे दो, काटो तो मत, सब खत्म तो मत करो, महान हत्या तो मत करो, कृपा करो कृपानाथ, बहना माता से ही कहना, भाइयों से भी कहना, नारायण नारायण नारायण। देखो ये भाई क्या पूछे कि राम जी ने सीता जी की प्राप्ति के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, इसमें तो नारी जाति का सम्मान किया, लेकिन उधर सीता जी का फिर निष्कासन कर दिया गर्भ अवस्था में ही, हाँ। क्या ये अपमान नहीं था क्या है? ना अपमान नहीं है, अगर गर्भ अवस्था में त्याग नहीं करते, थोड़ा सा विचार करो, अगर घर में जन्मता तो क्या दशा होती, राम जी के रहते हुए कहा कि वहाँ 12 महीना रही, उसमें राम जी को अपने घर में रख लिया, तो आगामी प्रजा पर क्या असर पड़ेगा, आज सीता जी को जिस आदर दृष्टि से देखते हैं, क्या इस आदर दृष्टि से देखते आज राम जी अगर घर में रख लेते तो क्या ये राम सीता जी का आदर होता,